ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय को भाष्य में भाष्कर भगवान बता रहे हैं, नैव वा इदम् अग्रे सदाशित इत्यादि वाक्य से लिंग भूयस्त्वाधिकरण के विषय को भाष्कर भगवान ने बताया है। वादस्नेही शाखा के अग्नि रहस्य प्रकरण में यह वाक्य आया और उस वाक्य में मनश्चिदादि अग्नियों को बताया गया है। ये जो अग्निचयन प्रकरण में बताई गई मनश्चिदादि अग्नियां हैं, इन अग्नियों को विषय बना करके जो संशय होता है उसे भाष्कर भगवान तेषु संशयः इत्यादि से बता रहे हैं। विषय तो बताया गया कि जो ये अग्नियां बताई गई हैं मन को प्रकृत करके तन 37,000 अपश्यन इत्यादि वाक्य से बताई गई मनश्चितादि अग्नियों को इस अधिकरण के विषय के रूप में भाष्कर भगवान ने बता दिया है। अब संशय का अवतरण भाष्य में है कि तेषु संशय, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है कि पूर्वत्र अग्निचयन प्रकरणात् किम् येते अग्नयः कृत्वर्था उत प्राधान्य ज्ञापक लिंगादि भूयस्त्वात् पुरुषार्था वा इति संशयम् आह तेषु इति। तो ये कह रहे हैं येते अग्नयः, येते अग्नय, इसमें येते ये सर्वनाम इस अधिकरण के विषय के रूप में बताई गई जो अग्नियां हैं उनका परामर्शक है, इसलिए येते अग्नय का अर्थ निकलेगा यह मनश्चिदादि अग्नियां, येते अग्नय, इन्हें कृत्वंग माना जाए, क्रिया का शेष माना जाए, कर्तव्य यानी क्रिया शेष, कर्म का शेष मान ले या पुरुषार्थ मान ले। पुरुषार्थ का अर्थ होता है स्वतंत्र फल वाली, कर्म का अंग नहीं। तो कर्तव्यत्व मानने में क्या हेतु है और पुरुषार्थ मानने में क्या हेतु है? तो कृत्वंगत्व में हेतु बताया गया प्रकरण और पुरुषार्थत्व में हेतु बताया गया लिंग भूयस्थ, प्राधान्य ज्ञापक लिंग भूयस्थ है ना, लिंग प्रमाण। तो प्रकरण प्रमाण से इन मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग माना जाए अथवा लिंग प्रमाण से इन अग्नियों को पुरुषार्थ माना जाए, ये संशय है। इसी संशय को बताने वाला भाष्य वाक्य है आगे तेषु संशय इत्यादि, इसलिए टीकाकार ने अवतरण में लिखा कि पूर्वत्र अग्नि चयन प्रकरणात् किम येते अग्नयः कृत्वर्ता उत प्राधान्य ज्ञापक लिंगादि भूयस्त्वात् पुरुषार्थावा इति संशयम् आह। तो इत्याकारक संशय को भाष्यकार भगवान बता रहे, इति का अर्थ है इत्याकारक। तो भाष्य में है कि तेषु संशयः किम येते मनश्चिदादयः क्रियानुप्रवेशिनः तत्शेषभूता उत स्वतंत्रा केवल विद्यात्मका इति। जो अवतरण में संशय बताया वही इन शब्दों से भाष्य में बताया गया है। तो येते मनश्चिदादयः, ये जो मनश्चिदादि अग्नियां हैं, इन्हें तत्शेष भूता माना जाए। तत्शेष में तत् शब्द का अर्थ है कर्म, शेष शब्द का अर्थ है अंग। तो तत्शेष भूत यानी अंग का शेष भूत इन्हें माना जाए या इन्हें माना जाए और ये स्वतंत्र केवल विद्यात्मका का अर्थ है स्वतंत्र उपास्य क्रियांगत्वेन रूपेण इनका प्रवेश कर्म अंग के रूप में न करके स्वतंत्र ही उपास्य माना जाए। ओ क्रियानुप्रवेशिनः का मतलब क्रिया संबंधी, अनुप्रवेश शब्द या संबंध अर्थ में क्रियानुप्रवेशिनः यानी क्रिया संबंधी में तत्शेष भूता मतलब क्रिया के अंग के रूप में क्रिया के इनको संबंधी माना जाए। जैसे लौकिक अग्नि कर्म का अंगभूत होता है, ऐसे ही ये जो मनश्चितादि अग्नियां हैं इन्हें सांपादिक अग्नियां कहा जाता है, इनको भी लौकिक अग्नि के तरह भौतिक अग्नि के तरह मान लिया जाए क्रिया का अंग ही, एक विकल्प। और इसमें हेतु है प्रकरण अथवा लिंग भूयस्त होने से मान लिया जाए केवल विद्यात्मक, ये केवल शब्द व्यावर्तक है क्रियांगत्व के बिना, ऐसा क्रियांगत्व का व्यावर्तक है, क्रिया का अंग न मान करके विद्यात्मक माना जाए यानी उपास्य माना जाए, स्वतंत्र उपास्य माना जाए, वो पुरुषार्थ हो जाएगी। थोड़ा इस संशय बोधक वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि यानी केवल विद्यात्मका शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि केवल विद्यात्मका यानी क्रियांगत्वम विना भावनामया इत्यर्थ। इन्हें उस प्रकरण में प्रतिपादित कर्म का अंग माने बिना भावनात्मक माना जाए, भावनात्मक होती है उपास्य। हाँ, तो पूर्व पक्षी भी कह रहे हैं कि भावनात्मक होने पर भी इनको क्रिया का अंग माना जाए, इसके लिए आगे वाले सूत्र में उदाहरण भी बताएंगे कि मानस होने पर भी वह क्रिया का अंग हो सकती है, इसके लिए मानसवत एक उदाहरण बताएंगे आगे वाले सूत्र में। क्रिया ने कर्म कोई कर्म नहीं, उस प्रकरण में बताया हुआ कर्म, ये मनश्चितादि अग्नियों का वर्णन जिस प्रकरण में आया है उस प्रकरण में बताया गया जो कर्म है उस कर्म का अंग माना जा। जैसे प्रयाग आदि कर्मांग है तो किसी भी कर्म के अंग थोड़ी है, वो प्रयाग आदि जिस कर्म के प्रकरण में पढ़े गए हैं, दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़े गए हैं, इसलिए दर्श पूर्णमास के अंग हैं। ऐसे अग्नि चयन प्रकरण में जो बताया गया कर्म है उस कर्म का अंग इनको माना जाए प्रकरण प्रमाण से। ये जिस प्रकरण में, जिस कर्म के प्रकरण में पठी था उसी कर्म का अंग मान लो, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अब तत्भाष्य में जो आगे वाला वाक्य है, तत्र प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। एक प्रयोग असंभवात वायु प्राणयोर ध्यान प्रयोग भेदो अस्तु इह तु मनश्चिदादि अग्निनाम प्रकरणात् कर्मांगत्वेन एक प्रयोगत्वं इति प्रापय्य सिद्धांतम उपक्रमते तत्र इत्यादिना। तो ये कहते हैं पूर्व अधिकरण जो हुआ उसमें तो बताया गया अध्यात्म अवस्थापन्न प्राण और अधिदैव अवस्थापन्न वायु का एक प्रयोग असंभव है, इसलिए प्रयोग भेद माना गया। वहाँ तो एक प्रयोगत्व असंभव होने से प्रयोग भेद स्वीकार करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर तो ये जो मनश्चिदादि अग्नियाँ हैं इन सब को कर्म का अंग मान करके इनका एक प्रयोग हो सकता है। अतः इन सब में एक प्रयोगत्व का प्रयोजक कर्मांगत्व स्वीकार किया जाए, इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष का अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार। एक प्रयोग असंभवात वायु प्राणयो हो ध्यान प्रयोग भेदो अस्तु, ये पूर्व अधिकरण का व्रत कथन हुआ। इहतु यानि अस्मिन् अधिकरणेतु मनश्चिदादि अग्निनाम प्रकरणात् कर्मांगत्वेन एक प्रयोगत्वं अस्तु, तो कर्मांग मान करके इन मनश्चिदादि अग्नियों को कर्मांग स्वीकार करके इनका एक प्रयोग में अन्वय हो जाए। इति प्रापय्य, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त कराकर प्रतिज्ञा मात्र से पूर्व पक्ष को प्राप्त कराकर सिद्धांतम उपक्रमते, सिद्धांत का उपक्रम करते हैं भाष्यकार भगवान तत्र इत्यादि वाक्य से। तत्र इत्यादि वाक्य से केवल प्रतिज्ञा मात्र से पूर्व पक्ष को बता करके सूत्र से सिद्धांत को बताएंगे। जो इस अधिकरण के 9 सूत्र हैं उनमें से प्रथम सूत्र में सिद्धांत की प्रतिज्ञा है, फिर सिद्धांत की इस प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा पर आक्षेप पूर्व पक्षी के मुख से सूत्रों से करा करके उन पूर्व पक्षियों का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार आक्षेपकर्ता के रूप में बाद में पूर्व पक्षियों को बताया जाएगा। शुरू में केवल प्रतिज्ञा मात्र से पूर्व पक्ष की प्राप्ति दिखा करके सिद्धांत बताया जा रहा है। तो भाष्य में है तत्र प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते, तो तत्र यानि तस्मिन् संशय सति, इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। प्रकरण प्रमाण से इन मनश्चिदादि अग्नियों का क्रिया के साथ संबंध स्वीकार करके इन्हें क्रियांग माना जाए, कृत्वर्थ माना जाए, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं, सिद्धांत बता रहे हैं कि स्वातंत्र्यम तावत प्रतिजानीते, इन मनश्चिदादि अग्नियों का स्वातंत्र यानी कर्म अनंगत्व, कर्म का अंग बनेंगे तो कर्माधीन हो जाएंगे, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र फलवान नहीं होंगी, इसलिए कहते स्वातंत्र्यम तावत प्रतिजानीते, स्वातंत्र्य को स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा करते हैं। लिंग भूयस्त्वात् इति, अब भूयांसी ही लिंगानि अस्मिन् ब्राह्मणे इत्यादि से लिंग भूयस्त्वात् ये जो हेतु बताया गया है पूर्व में, वो सूत्र में ही प्रथम सूत्र में सिद्धांति हेतु बता रहे हैं, यानी स्वातंत्र्यम तावत् प्रतिजानीते, ये जो भाष्य में वाक्य है ये है सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य, और प्रतिजानीते इस क्रियापद का कर्ता है भगवान सूत्रकार, प्रतिजानीते ये क्रिया है, इसके कर्ता के रूप में समझना व्यास जी को। तो सूत्रकार प्रतिजानीते, प्रतिजानीते का अर्थ है प्रतिज्ञा करते हैं, कौन प्रतिज्ञा करते हैं तो सूत्रकार, किस विषय प्रतिज्ञा करते हैं तो स्वातंत्र्यम प्रतिजानीते, इन मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा करते हैं व्यास जी। तो किस वाक्य से कर रहे हैं तो इस अधिकरण के प्रारंभ सूत्र से, इस अधिकरण का जो प्रथम सूत्र है उस सूत्र से, इसलिए कहा लिंग भूयस्त्वात् इति, लिंग भूयस्त्वात् इत्यादि जो प्रथम सूत्र है इस अधिकरण का, इस प्रथम सूत्र से मनश्चितादि अग्नियों के स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी सिद्धांत को बताते हैं। तो सूत्र का उच्चारण कर लें, लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि, लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि, तो प्रतिज्ञा रहेगी कि मनश्चिदादि अग्नियां कर्म के प्रकरण में पठित होने पर भी कर्मांग नहीं हैं, अपितु स्वतंत्र पुरुषार्थ हैं, स्वतंत्र उपास्य हैं, ऐसी ये प्रतिज्ञा रहेगी जो संशय में बताया था ना, उत स्वतंत्रा केवल विद्यात्मका भाष्य में, तो स्वतंत्रा विद्यात्म केवल विद्यात्मका, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी, मनश्चिदादयः स्वतंत्रा केवल विद्यात्मका, ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया। पूर्व पक्षी पूछेंगे कि कस्मात् एते अग्नयः स्वतंत्रा केवल विद्यात्मका न क्रिया अंगानि, इन अग्नियों को, मनस्सितादि अग्नियों को क्रिया का अंग क्यों न माना जाए, क्यों स्वतंत्र केवल विद्यात्मक मान रहे हो, ये संशय हुआ, यानी हेतु पूछा पूर्व पक्षी ने। तो हेतु बता रहे हैं प्रथम पद से, सूत्र में जो प्रथम पद है लिंग भूयस्त्वात्, ये हेतु है। लिंग भूयस्त्व में भूयस शब्द का अर्थ है बाहुल्य, इसलिए लिंग भूयस्त्वात् का अर्थ है अनेक लिंग उपस्थित होने से, विद्यमान होने से इन अग्नियों को, मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र उपास्य बताने वाले अनेक लिंग विद्यमान होने से लिंग भूयस्त्वात् लिंग बाहुल्यात, लिंग भूयस्त्वात् का अर्थ निकलेगा लिंग की बहुलता होने से, लिंग का आधिक्य होने से। और कहते आप लिंग प्रमाण से इन्हें स्वतंत्र उपास्य बताना चाहते हो, लेकिन प्रकरण प्रमाण से इनमें क्रियांगत्व है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं तद ही इसमें तद शब्द लिंग का परामर्शक है, लिंग प्रमाण का। तत् यानि लिंगम, ही यानि यस्मात्, प्रकरणात् बलीय ऊपर से जोड़ देना, ही यानि यस्मात् कारणात्, प्रकरणात् यानि प्रकरण प्रमाणात् लिंग प्रमाणम बलीय। तो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण बलवान होने से, प्रकरण प्रमाण से जो इन मनश्चितादि अग्नियों में अंगत्व प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकरण प्रमाण से, वह प्रकरण प्रमाण दुर्बल है, वह बाधित होगा प्रबल लिंग प्रमाण से, और प्रबल लिंग प्रमाण से इनका स्वतंत्र केवल विद्यात्मकत्व सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से तद ही ये हैं। तो तद ही बलीय, इतने का अर्थ हो गया ना, यानी लिंग प्रमाण प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है। अंत में तदपि ये दो पद बचे हैं, तो तदपि में तत् शब्द का अर्थ है प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण में बलियस्त्व, ये तत् शब्द का अर्थ है। तो इसलिए तत् का अर्थ निकलेगा प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण में बलियस्त्वम अपि, तदपि का अर्थ निकलेगा प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण बलवान है। ये आपने कैसे निश्चित किया, ऐसा यदि पूर्व पक्षी सिद्धांती को पूछेंगे, आपको कैसे निर्धारण हुआ कि प्रकरण प्रमाण दुर्बल है, लिंग प्रमाण प्रबल है, और प्रबल लिंग प्रमाण से इन अग्नियों में स्वातंत्र्य निश्चित होता है करके, तो पहले इन दो प्रमाणों में से प्रकरण का दौर्बल्य और प्रकरण की अपेक्षा लिंग का प्राबल्य ज्ञापक कोई बताना पड़ेगा न प्रमाण, किस प्रमाण के आधार पर आपने ये निर्धारण किया कि लिंग प्रमाण प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलीय है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। उसका उत्तर देने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने तदपि ये दो पद लिखे हैं कि तदपि यानि लिंग प्रमाण में प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा प्राबल्यम अपि उक्तम, उक्तम का अध्याय कर देना, वो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण प्रमाण में प्राबल्य भी कहा गया है। किससे कहा गया है, किसने बताया है, तो कहते हैं आपके ही आचार्य ने मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में ये कहा गया है एक सूत्र से। वो सूत्र है श्रुति लिंग प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात। ये सूत्र है जैमिनी जी का, इसलिए जैमिनी जी ने इस वाक्य से पूर्व मीमांसा में बताया है कि श्रुत्यादि छह प्रमाणों में से पूर्व पूर्व प्रमाण की अपेक्षा उत्तर उत्तर प्रमाण दुर्बल है, पूर्व पूर्व प्रमाण प्रबल है। पार दौर्बल्यम का अर्थ है पर प्रमाण में, पर यानी उत्तर प्रमाण में दौर्बल्य है, वो दुर्बल होगा और पूर्व प्रमाण प्रबल होगा। ऐसा क्यों, तो अर्थ विप्रकर्षात ये हेतु बताया है। तो ये जो श्रुति लिंग प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम जैमिनी जी का वाक्य है, इस सूत्र वाक्य से जैमिनी जी ने कहा है, जैमिनी जी के द्वारा कहा गया है। तत् यानी लिंग प्रमाण है प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा पूर्व, प्रकरण प्रमाण है लिंग प्रमाण की अपेक्षा पर, इसलिए लिंग प्रमाण में प्राबल्य प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा जैमिनी जी के द्वारा ही कहा गया है, ये तदपि उत्तम से कहा। और वो कौन से सूत्र से कहा, तो ये श्रुति लिंग इत्यादि लिंग प्रमाण को अर्थ विप्रकर्षात का अर्थ होता है अर्थ ज्ञापन में विलंब। हाँ, वो नियम होता है कि उत्तर उत्तर प्रमाण अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए पूर्व पूर्व प्रमाण की अपेक्षा करता है। श्रुति प्रमाण से पूर्व में कोई भी प्रमाण न होने से श्रुति को अपना अर्थ ज्ञापन करने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, इसलिए श्रुति प्रमाण से अंगांगी भाव रूप अर्थ का निर्धारण करने के लिए कोई विलंब नहीं होगा, विप्रकर्ष नहीं होगा, व्यवधान नहीं होगा। और लिंग प्रमाण जब इन सब प्रमाणों का अर्थ है प्रतिपाद्य विषय है अंगांगी भाव, और इन श्रुत्यादि प्रमाणों से ज्ञापित होने वाला अंगांगी भाव रूप जो अर्थ है उसका ज्ञापन करने में अविलंब से अव्यवधान से ज्ञापन करता है केवल एक प्रमाण, पहला वाला श्रुति, उसे अपना अर्थ ज्ञापन करने के लिए लिंगादि प्रमाणों में से किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। लिंगादि उत्तर प्रमाणों की अपेक्षा किए बिना ही लिंगादि प्रमाण से निरपेक्ष रह करके श्रुति प्रमाण अंगांगी भाव का निर्णय करता है, इसलिए उससे होने वाला निर्णय अव्यवहित निर्णय माना जाता है, अविप्रकृष्ट निर्णय माना जाता है। और विप्रकृष्ट यानी व्यवहित निर्णय माना जाता है, लिंग प्रमाण जितने जितने उत्तर उत्तर प्रमाण का आश्रय लेंगे उतना उतना व्यवधान होगा। लिंग प्रमाण के द्वारा अंगांगी भाव का निर्धारण करना होगा तो लिंग प्रमाण को अपने से पूर्ववर्ती श्रुति प्रमाण की अपेक्षा होती है, तो इसलिए व्यवधान होता है। तो प्रकरण को जब अंगांगी भाव का निर्धारण करना होगा तो वाक्य लिंग और श्रुति तीन की अपेक्षा रहेगी, और लिंग प्रमाण से अंगांगी भाव का निर्धारण करते हैं तो केवल एक की ही उसे अपेक्षा रहती है। तो दो का व्यवधान है प्रकरण प्रमाण से अंगांगी भाव का निर्धारण करते समय, और मात्र एक की ही अपेक्षा है इसको लिंग प्रमाण को, इसलिए बाकी कोई व्यवधान नहीं है। अतः लिंग प्रमाण को माना गया अव्यवहित निर्णय देने वाला होने के कारण, व्यवधान को देखा जाए, विलंब को देखा जाए तो प्रकरण प्रमाण से ज़्यादा समय लगता है, विलंब होता है, व्यवधान होता है निर्णय प्राप्त करने में, और अव्यवधान से निर्णय प्राप्त होता है लिंग प्रमाण से। यही उनमें लिंग प्रमाण में प्राबल्य है और प्रकरण प्रमाण में दौर्बल्य है। तो तदपि उक्तम का मतलब मीमांसा में जैमिनी जी के द्वारा लिंग प्रमाण की अपेक्षा प्रकरण प्रमाण का दौर्बल्य बता दिया गया है। तो लिंग भूयस्त्वात् तद ही बलियस्तदपि, भाष्यकार भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। सूत्र को देखिए, भाष्य को देखिए। भूयांसी ही लिंगानि अस्मिन् ब्राह्मणे केवल विद्यात्मकत्वं येषां उपोद्बलयन्ति दृश्यन्ते। कहते हैं कि अस्मिन् ब्राह्मणे, ये जो अग्निचयन ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण में इन मनश्चितादि अग्नियों के केवल विद्यात्मकत्व को दृढ़ता से ज्ञापित करने वाले अनेक लिंग प्रमाण हैं। एक दो ही लिंग नहीं, भूयांसी लिंगानि बहुवचन है, का मतलब लिंगों का बाहुल्य है लिंग प्रमाण का। किस अर्थ के ज्ञापक ये लिंग है? तो मनश्चितादि अग्नियों के केवल विद्यात्मकत्व के ज्ञापक अनेक लिंग उस प्रकरण में विद्यमान होने से माना जाएगा कि लिंग प्रमाण के आधार पर मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र उपास्य हैं, केवल भावनात्मक है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि भूयांसी ही लिंगानि अस्मिन् ब्राह्मणे केवल विद्यात्मकत्वं येषां उपोद्बलयन्ति। येषां माने मनश्चिदादि अग्नि नाम, येषां ये सर्वनाम है ना, वो सन्निहित प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। सन्निहित प्रकृत अर्थ है मनश्चितादि अग्नियां, इसलिए येषां का अर्थ निकलेगा मनश्चितादि अग्नि नाम केवल विद्यात्मकत्वं उपोद्बलयन्ति का कर्ता है भूयांसी लिंगानि। उपोद्बलयन्ति के कौन उपोद्बल कर रहे हैं का मतलब पुष्ट कर रहे हैं, दृढ़ता से ज्ञापित कर रहे हैं, तो लिंगानि। उपोद्बलयन्ति क्रियापद का कर्ता लिंगानि को समझना, और लिंगानि का विशेषण है भूयांसी। अनेक लिंग प्रमाण इन मनश्चितादि अग्नियों के केवल विद्यात्मकत्व का दृढ़ता से ज्ञापन करते हैं। ये सूत्रस्थ लिंग भूयस्त्वात्, ये जो प्रथम पद है ना, उसकी व्याख्या की है। तो कहा फिर वो लिंग कौन से हैं, उसमें एकाध दो उदाहरण के रूप में बताइए। तो उदाहरण के रूप में बता रहे हैं उपोद्बलयन्ति, इसे क्रियापद न समझ करके इसे समझना प्रथमा बहुवचन क्षत्री प्रत्ययांत। तो जैसे जगत जगती जगंती बनता है ना, ऐसे उपोद्बल उपोद्बली शब्द हैं उससे क्षत्रिय प्रत्यय होकर के उपोद्बलयन उपोद्बलयत एक शब्द बनता है और लिंगानी का विशेषण होने से उपोद्बलयंती। ये क्रियापद भी प्रथमा के क्या नाम प्रथम पुरुष का बहुवचन बन सकता है, क्या नाम आपके प्रथम पुरुष का बहुवचन, लेकिन यहाँ क्षत्रिय प्रत्ययांत है क्योंकि आगे दृश्यन्ते क्रियापद है और ये कर्मणि प्रयोग है इसलिए वो प्रथमांत है। ये सब भूयांसी लिंगानी उपोद्बलयंती भूयांसी लिंगानी दृश्यन्ते, दृश्यन्ते क्रियापद है उसका कर्म है लिंगानी। लिंगानी के दो विशेषण हैं, एक भूयांसी और दूसरा येषां केवल विद्यात्मकत्वम उपोद्बलयंती लिंगानी। हाँ, ऐसे देखे जाते हैं उस प्रकरण का, उस ब्राह्मण का अनुसंधान करने वाले के द्वारा, दृश्यन्ते का कर्ता होगा उस प्रकरण का अनुसंधान कर्ता, प्रकरण अनुसंधात्री भी, ऐसे तृतीयांत कर्ता हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग है ना। तो वो उस ब्राह्मण का, ये इन मनश्चितादि अग्नियों का जिस ब्राह्मण में वर्णन है उस ब्राह्मण का अर्थानुसंधान करने वालों के द्वारा देखा जा रहा है कि इन मनश्चितादि अग्नियों में केवल विद्यात्मकत्व को दृढ़ता से ज्ञापित करने वाले ये अनेक लिंग देखे जा रहे हैं। ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा, अनेक लिंग देखे जा रहे हैं। तो कहा फिर ऐसे वो लिंग उस ब्राह्मण का अनुसंधान करने वालों के द्वारा देखे गए लिंगों में से कुछ लिंग का उदाहरण के रूप में यहाँ पर उपस्थापन करिए, बताइए उनको। तो भाष्कर भगवान बता रहे हैं, तद यत किंच इमानी भूतानी मन, हाँ ये जो तद यत किंच इमानी भूतानी मनसा संकल्पयन्ति इत्यादि वाक्य से उन लिंगों को भाष्कर भगवान बता रहे हैं। और ये वाक्य हैं उस ब्राह्मण के, जिस ब्राह्मण में आए हैं ये मनश्चितादि अग्नियाँ, मनश्चितादि अग्नियों के प्रतिपादक ब्राह्मण में ये वाक्य हैं। मनश्चितादि अग्नियों में केवल विद्यात्मकत्व के ज्ञापक लिंग को बताने वाले वाक्य ये तद्यत किंच इत्यादि, इनका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अवतरण लिखने से पहले थोड़ा यहाँ के पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत मत में जो फल भेद होता है उसे बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष के मत में फल बताया जा रहा है, पूर्व पक्ष से भावना अंगानी भावना अग्नि नाम कृत्वंगत्वम इष्टम। तो कहते हैं कि पूर्व पक्ष के मत में ये जो भावना अग्निया है, भावना अग्नि कहते हैं ये आपके मनश्चितादि अग्नियों को, मनादि से संपादित अग्नियाँ भावना अग्नि हैं, उनमें वो अग्नित्व की भावना की है इसलिए वे हैं सांपादिक अग्नि कहो या भावना अग्नि कहो, भावना से अग्नि के रूप से गृहित। जैसे वैश्वानर उपासक का मुख आह्वनीय अग्नि नहीं है लेकिन भावना की जाती है वैश्वानर उपासक के द्वारा कि ये मेरा मुख ही आह्वनीय अग्नि है, हृदय गर्भपत्य है, मन अनवारह पचन है इत्यादि भावना की जाती है, वो संपत अग्निहोत्र हो जाता है। संपत कहो या सांपादिक कहो, उसको भावना अग्निहोत्र भी कहा जाता है। ऐसे ये है भावना से अग्नि के रूप से गृहित मनश्चितादि अग्नियां, ये भावना अग्नि है। तो इन भावना अग्नियों में यानी मनश्चितादि अग्नियों में कृत्वंगत्वम इष्टम, पूर्व पक्ष है ये, इष्ट शब्द है फल का पर्यायवाचक, इष्टम यानि फलम, पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। इन मनश्चितादि अग्नियों में कृत्वंगत्व कर्मांगत्व, और आगे कहते हैं कर्मांग वे कैसे होगी। यदि सिद्धांति उन्हें कहेंगे तो वहां तो लोक भौतिक अग्नि बताया हुआ है कर्मांग, वहां तो प्रत्यक्ष कर्म में यानी प्रत्यक्ष अग्नि में डालना है स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां। तो इन भावना रूप अग्नियों में वो कृत्वंगत्व कैसे होगा। तो ऐसा यदि कहते हैं तो कहते तेषां क्रियांगत्वं विकल्प समुच्चयो वास्तु। तो तेषां यानि मनश्चिदादि अग्नि नाम क्रियांगत्व के विषय में चाहे विकल्प हो यानि विकल्प से क्रियांगत्व माना जाए, जैसे दर्भ और कुशा इन दोनों में विकल्प होता है, दोनों कर्मांग है। यदि दर्भ नहीं है तो कुशा से, कुशा नहीं है तो दर्भ से, ऐसे ये मनश्चितादि अग्नियों में विकल्प मान लो, नहीं तो समुच्चय भी मान सकते हैं। जैसा वो भौतिक अग्नि कर्मांग है ऐसे ये भावना अग्नियां भी कर्मांग है, उनका भी समुच्चय करना अन्य अंगों के तरह। अने कर्म के साथ अंगत्वेन रूपेण कैसे संबद्ध होगी, तो कहते विकल्प या समुच्चय माध्यम से इनका कर्म के साथ अंगत्वेन रूपेण अन्वय होगा। ये पूर्व पक्षियों ने कहा। सिद्धांत मत में फल है कि सिद्धांते पुरुषार्थत्वम इति फलम। तो सिद्धांत में ये पुरुषार्थ है यानी स्वातंत्र इनका, ये फल होगा, ये कर्म की अंग नहीं होगी अपितु स्वतंत्र रहेगी, स्वतंत्र उपास्य होगी। ये इतना तो पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में फल बोधक अंश है। अधिकरण के छह अंशों में से फल रूप अंश भी होता है ना। तो अभी तक भाष्य में भाष्कर भगवान ने विषय और संशय बताया और पूर्व पक्ष भी नाम मात्र से बता दिया, तीन अंश भाष्कर भगवान ने बताए, सिद्धांत सूत्रकार ने बताया लिंग भूयस्त्वा तदि इत्यादि से, और टीकाकार ने फलात्मक अंश तथा संगति रूप अंश बताया। प्रत्युदाहरण संगति से ये हाँ। तो इस प्रकार ये अंश हो रहे हैं अधिकरण के। अब वो जो लिंग प्रमाण है उसको बताने वाला जो वाक्य है मूल ब्राह्मण में वेद में, उसे भाष्कर भगवान ने तत् यत् किंच इत्यादि से बताया है, उसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार। तद यत किंच इमानी भूतानि, इस श्रुति वाक्यस्थ तत शब्द का पहले टीकाकार अर्थ कर रहे हैं अवतरण में, उसी का अवतरण लिख रहा है ना। तो अवतरण में इस श्रुति वाक्य का अर्थ बताते हैं भाष्यकार भगवान, ये कह रहा हूँ टीकाकार भाष्यकार ने अर्थ बताते हुए अवतरण लिखते हैं, यानी ये कैसे लिंग प्रमाण का ज्ञापक वाक्य है। इसे बताना है ना, वो अवतरण में ही बताते हैं। तो इसलिए मूल श्रुतिस्थ जो वाक्य है उसमें पहला पद है तत्, उस तत् का अर्थ कर रहे हैं कि तत्र, तत् यानि तत्र, तत् के बाद में तत्र, तो तत् ये है मूल का प्रतीक, उसका अर्थ वर्णन है तत्र। और तत्र ये त्रल प्रत्यय है सप्तमी अंत से, सप्तमी है सती अर्थ में, इसलिए तत्र शब्द का भी अर्थ कर रहे हैं आगे। तत् का अर्थ कर दिया तत्र, और तत्र का अर्थ है तस्मिन सती, और तस्मिन का क्या अर्थ निकलेगा वो अर्थ बता रहे हैं। सर्व प्राणी मनोवृत्ति भी मम सदा अग्नयः चीयन्ते इति ध्यान दार्ढे सति, ये मूल श्रुतिस्थ तत् शब्द का अर्थ है। तद यत इत्यादि में तत् शब्द का इतना अर्थ निकलेगा कि ये जो मनश्चिदादि अग्नियों का चिंतन करने वाला चिंतक है, उपासक है, वह ऐसा चिंतन करता है कि सभी प्राणियों की मनोवृत्ति रूप ईंटों से ये जो मेरी उपास्य अग्नियां हैं उनका चयन हो रहा है। हाँ, अपनी ही मनोवृत्तियां नहीं, केवल एक दिन रात में बनने वाली अपनी मनोवृत्तियों में ही ईटों की भावना नहीं करेगा। वो प्राणी मात्र की जो दिन रात में बनने वाली मनोवृत्तियां, वो ईटों के तरह ईंटें हैं, और उन ईटों से मनश्चिदादि अग्नियों का चयन हो रहा है, निष्पादन हो रहा है। हाँ, तो वो ऐसी भावना करता है, चिंतन करता है कि सारे प्राणियों की मनोवृत्ति रूप ईटों से मेरी उपास्य जो अग्नियां हैं मनश्चिदादि, उनका निर्वर्तन हो रहा है, चयन किया जा रहा है। ऐसा ध्यान उपासक को करना होता है, और ये ध्यान जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है और दृढ़ होता जाता है, और उसमें पूर्ण दृढ़ता आती है, उस दृढ़ता को बता रहा है तत्शब्द। तद यत किंच इत्यादि में तत् का अर्थ है तत्र, और तत्र का अर्थ है कि प्राणी मात्र की मनोवृत्ति रूप ईटों से मेरी उपास्य मनश्चिदादि अग्नियों का निर्वर्तन हो रहा है, संपादन हो रहा है। ऐसा ध्यान जब दृढ़ हो जाता है तब ये तत् शब्द का अर्थ निकलेगा। हाँ, तो ये तो खाली अभी पहले तत् शब्द का अर्थ कर दिया है, आगे सदा का आगे आ रहा है। पहले तत् का अर्थ करते हैं कि तत् यानि तत्र मन सर्व प्राणी मनोवृत्ति भी मम सदा अग्नयः चीयन्ते इति ध्यान दार्ढे सति। तो सदा का अर्थ है दिन रात, हमेशा सारे प्राणियों की मनोवृत्तियों के मनो द्वारा मेरी अग्नियों का संपादन किया जा रहा है। इस प्रकार का उपासक का ध्यान जब दृढ़ होता है, दार्ढ़े सति दृढ़ होने पर ये तत्र का अर्थ निकलेगा। तो फिर यत किंच इमानी भूतानि मनसा संकल्पयन्ति इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं कि सर्वभूतानि यत किंच मनसा संकल्पयन्ति, मूल श्रुति में भूतानि ये प्रथमा बहुवचन है, और इमानी ये भूतानी का विशेषण है। तो यह संसार के सारे प्राणी इमानी भूतानी से लेना है। जो भी अपने मन से संकल्प करते हैं, यत किंच का अन्वय संकल्पयंती के कर्म के रूप में उसके साथ करना, मनसा यत किंच संकल्पयंती, इमानी भूतानी मनसा यत किंच संकल्पयंती। जो भी संकल्प कर रहे हैं तो वृत्ति बनेगी कि नहीं संकल्पात्मी का, और उस वृत्ति से एक प्रकार से मनश्चिदादि अग्नियों का वे संपादन कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, निर्वर्तन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इमानी भूतानी मनसा यत्किंच संकल्पयन्ति, तो उनका वह संकल्प यानी संकल्प में बनने वाली वृत्ति वो क्या है, तो तेषाम एव अग्निनाम सा कृति। कृति शब्द का अर्थ है करना, कर्म क्रिया। वो प्राणियों के द्वारा जो भी संकल्प किया जा रहा है तो वो मनस्सिदादि अग्नियों का निर्माण ही किया जा रहा है। कृति का अर्थ है निर्माण, करना, उत्पादन। वह तेषाम एव साकृति, तेषाम शब्द से लेना मनस्चिदारी अग्नियों को, मूल श्रुति वाक्य में जो तेषाम है, हाँ, तेषाम एव साकृति में तेषाम का अर्थ है मनस्चिदारी अग्नि नाम। साकृति यानि उनका वह संकल्प करना, कृति है का अर्थ है उत्पादन करना, चयन करना है। जैसे लौकिक अग्नि को ईटादियों के द्वारा चयन किया जाता है, आवनीय कुंड बनाया जाता है, यज्ञ कुंड, ऐसे एक प्रकार से वे जो कुछ भी संकल्प कर रहे हैं इस ईश्वर के सारे प्राणी वे मेरी उपास्य अग्नियों का चयन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, छोटा मोटा यज्ञ मेरा नहीं है। तो तेषाम एव अग्निनाम साकृति यानि करणम इति एकम लिंगम। तो ये एक लिंग है, ज्ञापक है इस अर्थ का कि ये मनश्चिदादि अग्निया कर्मांग नहीं है। मनश्चिदादि अग्नियों का प्राणियों के द्वारा, सारे प्राणियों के द्वारा निर्माण नहीं होता कर्मांग का। और यहाँ तो उपासना में तो ऐसा ऐसी भावना की जा सकती उपासना। तो एक लिंग ये हुआ, और एक लिंग बताया जा रहा है आगे। तो क्रियांग पहले इसका वो लिंग तो आगे दूसरा बताएंगे। ये क्रियांगस्य यत किंचित करणेन सिद्धि अदर्शनात्, ये हेतु बता रहे हैं। ये लिंग क्यों हो रहा है, कहते इसलिए कि जो वैदिक कर्म होता है उस वैदिक कर्म का निष्पादन, निर्वर्तन, अनुष्ठान विश्व के जो कोई भी प्राणी नहीं करते, वो तो यजमान, यजमान पत्नी और ऋत्विक, इन्हीं को करना होता है। जो जो कर्मांग है उनका निर्माण, कर्मांगभूत जो अग्नि है उसका चयन तो करना होता है अरण्य मंथन आदि से, किसको, यजमान को या ऋत्विकों को। हाँ, वो दूसरा लिंग है, वो दूसरा लिंग है, क्योंकि कर्मांग का तो निश्चित काल होता है और यहाँ सर्वदा कहा है, वो दूसरा लिंग बनेगा। लिंग भूयस्तु है ना, पहला लिंग है कि अग्नि जो कर्मांगभूत अग्नि है उसका चयन निर्माण जो कोई नहीं करता है, हाँ, वो निश्चित होते हैं कर्मांग के निर्वर्तक, वही करते हैं। यहाँ तो विश्व के सारे प्राणियों को ही बताया जा रहा है मनश्चिदादि अग्नियों का निर्वर्तक। ये ज्ञापक लिंग है कि ये विश्व के सारे प्राणियों के मनोवृत्तियों के द्वारा निष्पादित जो अग्नि है मनश्चिदादि, वे केवल विद्यात्मक अग्नि है, कर्मांग नहीं होगा। कर्म का निर्वर्तक विश्व के सारे प्राणी नहीं होंगे, तब तो वो कर्ता कोटि में जाएंगे उधर। लेकिन ऐसा नहीं होता किसी का भी वो कर्मांग में के कर्म में मैंने ये कर्म किया ऐसा अभिमान नहीं होता। तो ये इस अभिप्राय से ये हेतु बताया कि क्रियांगस्य यत् किंचित् करणेन सिद्धि अदर्शनात्। तो कहते हैं जो कुछ संकल्प करने मात्र से क्रिया के अंग का निर्वर्तन नहीं होता, जिस किसी ने भी जो कोई संकल्प किया इतने मात्र से कर्मांग निर्माण हुआ ऐसा नहीं होता, उसके लिए तो शास्त्र विधि है, उसी विधि से उसको निष्पन्न करना होता है। ये एक लिंग हुआ। इस अभिप्राय से ये ब्राह्मण का वाक्य बता रहे भाष्कर भगवान मूल में कि तद यत किंच इमानी भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव साकृति इति, यानी इति एकम लिंगम, ऐसा अन्वय करना, ये एक लिंग है। और दूसरा लिंग बताया जा रहा है तान ह एतान एवं विदे सर्वदा सर्वाणी भूतानि चिन्वन्ति अपि स्वपते इति च एवं जातीयकानि। ये दूसरा लिंग बताने वाला वाक्य है। यहाँ ये कहा गया कि एवं विदे यानी इस प्रकार की उपासना करने वाले उपासक के लिए एवं विदे का अर्थ है उपासकाय। हाँ, तो ये अग्निश्चिदादि अग्नियों का जो चिंतक है उपासक है, उस उपासक के लिए क्या करते हैं, उपासक के उपास्य अग्नियों का चयन सर्वाणी भूतानि चिन्वन्ती यानी चयन करते हैं। हो एक दो वर्ण किए हुए ऋत्विक मात्र इसके अग्नि के चयन करता नहीं होता है, अपितु विश्व के सारे प्राणी इसके अग्नियों का चयन करते रहते हैं। और वो जो द्रव्य यज्ञ हैं उसका तो चयन कुछ ऋत्विक करते हैं और कुछ निश्चित समय में करते हैं, और ये तो सर्वदा हमेशा ये उपासक चाहे जग रहा हो या सो रहा हो तब भी इसके अग्नि का चयन होता रहता है। हाँ, क्योंकि वो सोएगा तब भी उसके मन में भले ही संकल्प विकल्प न हो, क्योंकि मन का व्यापार उस समय शांत होता है, लेकिन बाकी प्राणी तो जग रहे होते हैं। तो जो जग रहे होते हैं उनके मन में जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे इसी के अग्नियों का चयन हो रहा है, क्योंकि सारे प्राणी ही इसके ऋत्विक हैं और इसी के अग्नि का चयन करते रहते हैं। इस अभिप्राय से कहा कि तान ह एतान, तान एतान ये दोनों शब्द परामर्शक हैं सर्वनाम प्रकृत मनश्चिदादि अग्नियों के। तो तान एतान मनश्चिदादि अग्नीन ऐसा लगाना, ये जो उपासक के मनश्चिदादि अग्निया है इन अग्नियों का एवं जैसे द्रव्य यज्ञ के यजमान के द्वारा व्रत जो ऋत्विक हैं वह कार्य करते रहते हैं यजमान के लिए, ऐसे विश्व के सारे प्राणी इस उपासक रूपी यजमान के लिए अग्नि का चयन करते रहते हैं। इन मनश्चिदादि रूप अग्नियों का चयन ईश्व के सारे प्राणियों के द्वारा होता ही रहता है। ये जो यजमान हैं उपासक वो भले ही सो जाए या जगे, इस अभिप्राय से कहते हैं कि एवं विदे सर्वदा यानी हमेशा निरंतर सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति यानी सभी प्राणी तान एतान चिन्वन्ति यानी मनश्चिदादि अग्नियों का चयन करते रहते हैं सभी प्राणी। अपि स्वपते कहे ये सो जाए तब भी ये विश्व के सारे प्राणी रूपी ऋत्विक इसका कार्य करते रहते हैं अग्नि का चयन। अब ये जो है कर्म वो तो निश्चित समय में होता है, कर्म का और कर्मांग का तो समय निरंतर नहीं होता, सर्वदा नहीं होता, एक निश्चित समय होता है। यहाँ पर तो बताया जा रहा है सर्वदा चिन्वन्ति, एक निश्चित ऋत्विक होते हैं और निश्चित समय होता है। यहाँ तो विश्व के सभी प्राणी और सब काल पूरा काल बताया जा रहा है। ये ज्ञापक लिंग है किसके कि ये मनश्चिदादि अग्नियां विश्व के सारे प्राणियों के द्वारा हमेशा निर्वर्तित होने वाली कर्मांग नहीं है अपितु केवल विद्यांग है, उपासना की विषयभूत ये अग्नियां हैं, उपास्य अग्नियां हैं। इस अभिप्राय से कहा कि तान ये तान एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति अपि स्वपते इति च एवं जातीयकानि, ऐसे अनेक जातीय शब्द प्रकार का बोधक है। इत्येवं जातीयकानि ने इत्येवं प्रकारा, ऐसे अनेक लिंग है उस ब्राह्मण में, इस अर्थ के ज्ञापक कि ये मनश्चिदादि अग्नियां केवल विद्यात्मक है, क्रियांग नहीं है, इस अर्थ की ये लिंग भूयस्त्वात् इस पद की व्याख्या हुई। तद ही बलीयः इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान आगे कर रहे हैं। अभी भाष्य में एक डेढ़ पंक्ति है, टीका में दो ढाई पंक्ति, कल कर लेता हूं।